Betöltőt. Tehát te szoktad tölteni a telefont, hogy ne menjen tönkre? Jó. Hát akkor nem itt könnyen bírt őt. Drága, hogy mi hatod. Majd bele bírja rakni a tartóba, és akkor új. És hát még nem jó neki? Nem bírja, könnyen tőltem. Kávé, és még nem tűnt neki. Itt adtad a fehér emlékem? Ne fényképezzed, amit mondtam! Próbálj oda csinálni most már. Ne az öreg asszonynak azt a kurva rap tévét. Azt tartál, vagy én tartalak el? Megyek már. Megy el ezt fényképezzed. És akkor el kell küldeni, és akkor haladja fele. Ugye az öreg asszonynak is, hogy el kell küldeni a felállás reményén egy időben. Ne, az utolsó pillanatban kell mindenki csinálnom. Kivesztem. Jó minőségű. Tehát megjöjjön. Hétfőn megrendelek, meg szokott jönni csütörtökön vagy szerdán. Csütörtökön itt szokott már lenni. De ez nem jó, oda kell írni a csoportokat. Mutasd, mit csináltál? Elküldteni, azért nem lesz így jó. Ha nem szépen fegyted le. Hogy érted? Hát nagy is már kell, hogy meglássam én is, hogy mit csináltál. Meg ne beszéljünk kás nyelven. Tudod, hogy a kás nyelven. Hát mit vannak? Ilyen. Így néz ki. A jobban közelítsek rá? Hát jobban, hát. Hát így azt hiszik, hogy kis szarok. Ezt egész közelni kell, meg a levelek vérj le róla, ha látom ott a levél, de lesevettel. Hát most esett rendjén. Gyerünk, ott jobban, rendesebben. De akkor lesz, hogy a közepén látszódik, de nem így a szélén, csak a közepe lesz is nagyba. Ami közepe körül fognak meg, az milyen színek vannak. Nem jól van berakva. Rakjál be a közepében mindenfajta színt, érted? De a közepében ránagyítsak. hoztam be a kanyarat az orvosra. Ó, és nem tudja bevenni. Ne hagyd már, nem olyan marha. Bent ragadta. Bent ragadta, de akarom még az ablakot mostani, hogy elem most. Nem tudom, hogy jól van az új. Mele van járva.